15. Tak co? Pořád nic. Dorážel netrpělivě Cihan. Lítáš tam už jakou dobu. Les je obrovský, veliteli, a musím pročesat každý metr. Často nás zmílí malé ozvěny a pak ztratím hodně času jejich prověřováním. Já vím, ale tímhle tempem to dosetnění nezvládneš. Už ti zbývá sotva hodina. Heliet si to dál klikatil nad stromy jako opilá moucha. V dálce se na horizontě rýsovala velká mítina se skupinou stromů uprostřed. Ozvěny směrem na sever, na severovýchod, oznámil android. Igor zrychlil. Motory přetížením jen řvaly. Za 7 minut byly na místě. Kosmatelot přiložil oko k hledáčku a zaklel, když uviděl stádo antilop. Zase omyl. Robot ukázal prstem na obrazovku biodetektoru. Ta zvěř běhá všemi směry, ale jedna z ozvěn se nemění. Mělo by se to prověřit. Nežvaň. Už klíbil se Igor. Přesto však trochu zpomalil a velkým obloukem obletěl mítinu. Je to jisté. Biodetektor signalizoval živé tvory v křoví uprostřed. Pirát zajásal a honem zapnul rádio. Veliteli, tentokrát jsme na to kápli. Viděl jsi je? Ne, protože jsou schovaní pod stromy, ale vsadím svůj měsíční příjem, že jsou to oni. Přistanu a vypudím je z toho roští. Z amplionu to zahřmělo. To ať tě ani nenapadne. Nemůžeme riskovat. Vystřel vedle, abys je varoval, a pak vem megafon a řekni jim, že příští střely půjdou přesně, kdyby se nechtěli vzdát. Igor spěchal vykonat šéfovi příkazy. Asi za 10 minut byl hotov. Tak to máme z krku, veliteli. Lezou ven s rukama nad hlavou, tak jak jsem jim to nařídil. 2 baby a 4 starci. Počet souhlasí. Jak to uděláme s transportem? Musíme vzít velkou loď. Cihan se podíval na hodinky. Rychle se stmívalo. Za tmy je přistávací manévr riskantní. Nech u nich androida, ať je pohlídá, a vrať se na astroport. Doletíš si pro ně zítra za svítání. A co když se zdechnou jako posledně? To není moc pravděpodobný. Teď, když se stone se svým komplicem, smažej v pekle. A i kdyby v nejhorším zdrhli, bez jídla se sami daleko nedostanou. Vždycky je zase najdeme. Řekni jim, že když utečou, zvýším výkupné na 2x. Jsou to finančníci, tak tohle by jim snad mělo být jasné. A jak to mám tedy provést? Přistaneš a necháš běžet motory. Ozbrojený robot vystoupí a pohrozí, že při sebemenším náznaku odporu bude střílet a ty hned odstartuješ. Cihanův plán se podařilo uskutečnit bez nejmenších zádrhelů. Heliet se vzdaloval a robot zatím schromáždil zajatce. Oven svého bývalého robota poznal a pokusil se zasáhnout. CZ, nařizuji ti položit zbraň. Jediným výsledkem bylo, že zbraň namířila na jeho hruď. V případě odporu mám nařízeno střílet. A bez upozornění. Račte si lehnout na zem. Stařec chtěl protestovat, ale Gorba jej rukou zadržel. Nechte ho, přeprogramovali ho. Omezili mu rozsah činnosti a tak je daleko nebezpečnější. Nebude váhat nás všechny postřílet. Marka probudila báječná vůně. Byla už noc. Tmu osvětloval oheň, na kterém se opékaly kousky masa. Ráji pomalu otáčel rožněm. Mark se nadzvedl a nechtě se přitom opřel o levé zápěstí. Vykřikl. Dávej pozor, fraktura se ti ještě pořádně nezhojila. Měl by ti to vyspravit lékařský computer, poznamenal Ráji. Já vím, ale líp to udělat nešlo. Ruku už měl docela splasklou a prsty hýbal, aniž moc trpěl. Mark ukázal na oheň. Odkud máš to zvíře? Vypadá to jako králík. Právě jsem zapojoval digitální laser, když se přiblížil k vodě. Myslel jsem si, že bys mohl mít hlad. To byl báječný nápad. Jak si daleko se svou opravou? Trhlinu v kůži jsem si ucpal a hlavní obvody jsou v pořádku. Ale až se vrátíme na zemi, budeš mi muset dopřát pobyt v servisu. Budu potřebovat vyměnit hodně dílů. Sedni si, pečínka je hotová. Mark ukrojil králíkovu přední nohu. Maso bylo tuhé a vláknité, ale mělo docela příjemnou chuť. Náhle dorazila k jeho mozku Kurkova myšlenka. Byla sice slabounká, ale rozeznatelná. Jsem rád, Marku, že si ze všeho šťastně vyvázl. Ale tvoji přátelé jsou ve velkých nesnázích. Myslel jsem, že bys to měl vědět. Vysvětli mi to, prosím tě, co se děje. Kurk se nedal 2x pobízet. Když domluvil, Mark dlouho zamyšleně hleděl do prázdna. Elza. Jak jen by jí mohl pomoci? Kolik je hodin? Půlnoc. Za 5 hodin bude svítat. Ray, musíme se tam vrátit. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.